rugăciune și cu mult respect mă înclin mai în fața sticlei cu vin. Sticlă cu răchiu de prune, te salut cu plecăciune și cu mult respect mă înclin mai în fața sticlei cu vin. Iubiți răchiul și vinul, să nu știți ce este chinul și merită respectate ca lungărele de toate. Iubiți răchiul și vinul, să nu știți ce este chinul și merită respectate ca lungărele de toate. Cazul s-a prins, măi, numai cu răchiul am stins, măi, l-ai iubit noapte de noapte, vinule, tu mi-ai fost frate. Când necazul s-a prins, măi, numai cu răchiul am stins, măi, l-ai iubit noapte de noapte, vinule, tu mi-ai fost frate. Iubiți răchiul și vinul, să nu știți ce este chinul și merită respectate ca lungărele de toate. Iubiți răchiul și vinul, să nu știți ce este chinul și merită respectate ca lungărele de toate. Atât de bun, măi, și-n dragoste și la suflet, de-mi e fața tot un zâmbet. Vor mândrele să le spun, măi, ce fac des atât de bun, măi, și-n dragoste și la suflet, de-mi e fața tot un zâmbet. Iubiți răchiul și vinul, să nu știți ce este chinul și merită respectate ca lungărele de toate. Iubiți răchiul și vinul, să nu știți ce este chinul și merită respectate ca lungărele.